song standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, Lucas Graham i Mama Said w programie trzecim Polskiego Radia. Przed zbliżającym się Świętem Niepodległości rozdano już certyfikaty dla kultowych rogali świętomarcińskich. O tym będziemy mówili w programie Pora na Trójkę już za godzinę. 80 cukierni otrzymało potwierdzenie, taki glejt, że wypiekają poznańską słodycz zgodnie z recepturą. To jest wyznacznik smaku, ale także szacunku do bardzo długiej wielkopolskiej tradycji. Przy okazji poznaniacy zastanawiają się, ile będzie kosztował w tym roku ten przysmak. Smak i w których cukierniach w Polsce będzie można rozpoznać rogale prawdziwe, no i te poodrabiane. Tak więc słuchajcie Państwo, bo o 6:00 pory na Trójkę, bo tam będziemy na pewno o tym mówili. Ci, którzy bardzo lubią rogale świętomarcińskie, twierdzą, że takie zbiorowisko rogali na talerzu to jest jedyny słuszny gang słodziaków. Już teraz w Trójce The Gossip i Perfect World. zmienię, świata nie zmienię. Nie mam żadnych złudzeń. To nie uda się nikomu. Choć rewolucje są dla ludzi. Zacznę nowej wojny i nie zakończę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom. Było nam jak w niebie. Szanowa Wielkopolsce, Sztywny Balazji, w Małopolsce oczywiście, na ścianie Chrzanowskiej Galerii na hali sportowej można podziwiać mural poświęcony legendarnej grupie Sztywny Balazji. W miniony wtorek odbyła się oficjalna prezentacja muralu poświęconego wywodzącej się z Chrzanowa, z Małopolski kapeli rockowej, która zapisała się naprawdę złotymi zgłoskami w historii polskiej muzyki. W zeszłym roku świętowali 35-lecie, no a w tym roku pojawił się mural w ich rodzinnym Chrzanowie. Mural jest dziełem utalentowanego krakowskiego artysty Olafa Ciruta. Jest to dzieło sztuki ulicznej, piękne zresztą, które to przedstawia, jak to chrzanowska grupa wyrusza pociągiem na festiwal w Jarocinie. To właśnie tam rozpoczęła się kariera grupy Sztywny Balazji, a w tle formacji możemy na tym muralu zobaczyć jednostkę kolejową, fanom i fankom kolejnictwa bardzo dobrze znaną, czyli EN57, a w slangu kolejarskim ta jednostka kolejowa jest nazywana potocznie miejscem, do którego król piechotą chodzi. No a teraz już w Trójce znakomity utwór Duran Duran i Black Moonlight. Black Moon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przeznaczeniu pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje jeszcze przez chwilę. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Z warszawskiego Gruchowa, który w tym roku skończył 60 lat, to Robert Gawiński, Grupa Wilki i Urkę, a w miejscowościach położonych w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego coraz częściej można spotkać wilki. Problem jest znany od dawna mieszkańcom, ale tym razem zwierzęta częściej podchodzą do domostw i nie jest nikomu do śmiechu. Widywane były nawet na podwórkach w poszukiwaniu jedzenia. Lokalne służby apelują, aby zamykać zwierzęta domowe w zagrodach, bo zdarzały się przypadki, że wilki atakowały psy. To jest tak zwana walka z nieuczciwą konkurencją, moi drodzy. 22 minuty po godzinie 5. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Już teraz Kesavion i Days Are Forgotten. Just my- Ladybug w Trójce. Tylko jedna piąta ankietowanych odpowiada się za utrzymaniem przestawiania zegarków dwa razy do roku. Otóż okazuje się, że ponad 2/3 nie chce zmiany czasu. Informuje o tym Rzeczpospolita i dodaje, że ta praktyka miała odejść, ale Unia Europejska niestety gdzieś ten problem pominęła i projekt utkwił w Parlamencie Europejskim odnośnie zmiany czasu. Tak więc, drodzy Państwo, w tym roku zmieniamy czas już niebawem, w nocy z 28 na 29 października, w niedzielę, na pewno o godzinie 3:00 cofniemy zegarki na godzinę 2:00, tak więc pośpimy dłużej, ale znowu z rozrzewnieniem będziemy wspominali czas letni, jak ta ciemność zapanuje za oknem i powiemy stare, dobre czasy, na pewno. Echo Smith i Cool Kids już teraz w Trójce. Cool. soul in the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Za 21 minut będzie szósta. Słuchają Państwo Trójki. Music Hearst przyznało Jonowi Bon Jovi tytuł Człowieka Roku podczas 33. corocznej gali benefisów, która odbędzie się 2 lutego w Los Angeles Convention Center. Tak więc już wie, że będzie Człowiekiem Roku, no ale dopiero nagrody otrzyma 2 lutego. Ta gala odbędzie się 2 dni przed 66. doroczną galą wręczenia nagród Grammy. Jego niezwykły wkład w rock and rolla pozostawił niezatarty ślad nie tylko w przemyśle muzycznym, ale także w sercach niezliczonych fanów na całym świecie. Co więcej, jego wieloletnie zaangażowanie w służenie osobom pozbawionym bezpieczeństwa żywnościowego i osobom pozbawionym dachu nad głową inspiruje nas wszystkich. Nie możemy się doczekać, aby uczcić jego życie i to w jakiś sposób zmienił ten świat. Tak Musicers mówi o John Bon Jovi. Blask chwały, Blaze of Glory to już za nami w Trójce, a Blask chwały przeżyją utwory w najbliższym notowaniu listy przebojów Trójki, która już dziś po godzinie 19 do 12 mogą Państwo głosować na 82. notowanie listy przebojów Trójki. Ja tylko przypomnę, że w ostatnim notowaniu na miejscu trzecim Kaśka Sochaczka i Niebo było różowe, na drugim Anita Lipnicka i Amsterdam, a na pierwszym Cztery pory miłowania Pani mi mówi. Proszę głosować na stronie Polskiego Radia, na stronie Trójki, ale również w aplikacji na swoje ulubione utwory, a słuchamy, tak już mówiłem, już dziś po 19:00. Zapraszam w imieniu Tomka Miary. A teraz przed nami kultowe Myślowic i Mieć czy być. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Yeah. początek kariery Roda Stewarta miał miejsce we wczesnych latach 60. w ekipie folkowego piosenkarza Wiza Jonesa. Towarzyszył mu w jego europejskiej trasie koncertowej. Ta przygoda zakończyła się dla Roda Stewarta przedwcześnie, kiedy z Hiszpanii został wyrzucony za włóczęgostwo i deportowany do Anglii. Tak to właśnie było, moi drodzy. Jeszcze wtedy nie wiedział na pewno, że będzie miał swoją gwiazdę w Los Angeles, a w tym roku swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame odsłonił Lenny Kravitz. The Chamber, już teraz w Trójce. Can we make this right? Goja i tylko mnie kochaj w Trójce, a ja nie ukrywam, że kocham te piątkowe pobudki z państwem, no ale kto by nie kochał w ogóle piątku? Pracując od poniedziałku, to jest tak zwana miłość bezwarunkowa. Drodzy państwo, już za chwilę pora na Trójkę, w której to między innymi o arabskich drużynach, które przeinwestowały w swoich piłkarskich transferach, no i o tym, jak odróżnić podróbkę Rogala Świętomarcińskiego od oryginału. To bardzo ważne, to już za moment. W porze na Trójkę, którą poprowadzi Piotr Firan, ale jeszcze wcześniej już za niecałe 5 minut serwis Trójki i pogoda. Bądźcie państwo z nami, a my już żegnamy się z wami, życząc udanego weekendu i miłego piątku. Halina Leszczyńska, realizująca audycję, i Rafał Wodziński przed mikrofonem. Do usłyszenia. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.